نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، الله أوجز خيري مشيخ زيت وماو متقوليا نا يلي أمبايو ومتفديشا نا وينجي ويتو تنفوها توفهام مشيعة نا تكيونا قمبالي كوندي ميونغوني مما كوندي أو لي ذهيب كتك مذهيب يا كسلام نا بالي واتو اللي مو هواوني تفوتي يو شيعة na Waislamu wengine na wengine wakidai kwamba hawa nao ni Waislamu kwa kuwa wametamka kilma ya la ilaha illa Allah. Lakini kutokana na haya ambayo wametufikishia washehe zetu, nafikiri sasa tumepata mwanga na kuona kwamba hii au Shia si Uislamu bali ni dini nyingine ambayo iko kinyume na Uislamu. Na kwa matusi yao ambayo wanawatukana masahaba ambao ni watu bora, wamesifiwa katika Qur'ani kwa sifa mbalimbali kama tulivyoona katika nadwa ya jana, katika sunna vile vile wamesifiwa, kadhalika vile vile ahlul ilm wamewasifia masahaba kwa sifa nyingi, ahlul ilmi wote. Na hapa napenda kutoa tambihi pia kwa ndugu zetu mashafii kwamba wao wanapokuwa pamoja na mashia katika maulidi zao au katika mambo yao mbalimbali, hafalati mbalimbali wanazoalikwa, wanafikia mahali kuwaona kwamba hawa ni ndugu zao kwa sababu wanashiriki katika mambo yao. Kwa kweli hawa ni watu ambao hawatakikani kufanywa kuwa ni ndugu, na kuwafanya ndugu hawa ni sawa sawa na kuwafanya makufari wengine kuwa ni ndugu, kama vile Wakristo, Mayahudi. Kuwafanya mashia kuwa ni ndugu basi ni sawa sana umewafanya hawa watu wa dini nyingine, kwa sababu hii ni dini nyingine kinyume na dini ya Uislamu. Lakini hapa pana maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani katika kitabu chake Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ana maneno akitaja msingi madhubuti katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Anasema min rusuli ahli sunnati wal jamaa salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa salamatu qulubihim, ni kusalimika nyoyo zao, wa alsinatihim, na ndimi zao, li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Huu ni msingi madhubuti wa ahlu sunna wal jamaa. Akasema kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi, kama alivyowasifia Allah subhanahu wa ta'ala katika qawli yake, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى نسمع كتك سورة الحجر آية 10، والذين جاءوا من بعدهم نوالي أنباه وليكوج بعد ياو يعني بعد يا مصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ونسمع تيم لويتو تسمعه سيسي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كذلك وسمعهن ndugu zetu ambao wametutangulia sisi katika iman. Wala tajal fi kulubina ghillan, wala usitujalie sisi katika nyoyo zetu ghillan, mafundo. Lilladhina amanu, kwa wale ambao wameamini. Rabbana innaka raufur rahim, e Mola wetu hakika yako wewe raufur rahim, ni mpole na mwenye huruma. Kadhalika vilevile anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wa ta'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi la tasubbu ashabi walladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhdi dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema msiwatukane masahaba wangu, law mmoja wao, law kwamba mmoja wao atatoa mfano ya dhahabu ya mlima wa Uhud, lau mfano mmoja wenu, lau kwamba mmoja wenu atatoa mfano wa dhahabu ya mlima wa Uhud, hatuweza kufikia kibaba kimoja kilichotolewa na sahaba wala nusu yake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia masahaba katika Qur'an, kadhalika amewasifia katika sunna. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kisha na maelezo marefu na muda lilikuwa ni mdogo, lakini ala kulli hal, kwamba miongoni mwa itikadi madhubuti ya ahlu sunna wal jamaa ni kusalimika ndimi zao na nyoyo zao kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili mtu awe ni muislamu anafuata njia ya ahlu sunna wal jamaa, lazima auzuie ulimi wake, kadhalika usalimike moyo wake kutokana na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuombea rahma masahaba ridwanullahi alayhim, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Lakini kwa mashia ni kinyume, bali wao wanaombea laana, bali wao wanaombea laana na wanawasema vibaya na kuwatukana masahaba ridwanullahi alayhim. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba ushia ni dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu, kwa sababu hata itikadi zao zinapingana na Qur'an. Qur'an inasema tuombe rahma, wao wanasema tuwatukane na tuwalani. Kwa hiyo hili tunatakikana tulifahamu. Allahu jamii lima yuhibbu wa yardha, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.